داود سورت اس بات قیامت سے اللہ وئی کذالک الخروج یو لسم آیت کی داود سورت ذکر را کذالک الخروج دوشان بھائی وسند قبر نونا او بدی باندھ دلائل اصلیہ ذکر کئی ربط سورت دمخ کی سورت سارا چکل نبی شفاعت قہریہ اشوا اس بات توحید شو او ترغیب ورک جہاد ہی سبیل اللہ کا او مان لگول لاؤ بشارت ملاؤ شکو فتح باندھی نسبتی سورت کی اس بات قیامت سے تخذیراً و ترغیباً دپار دیر ورکول و دپار ترغیب ورکول اخفل بندگان ہوتا جو این مناسبت فدی سورت کی اس بات دا قیامت دا پس دا ذکر دا قوانین ہونا فمخ کی سورت کی فمخ کی سورت کی قوانین ذکر کر وہ قیدی آداب اغیر ذکر کر آداب سبا دا معاشری جو بدی سورت کی اس بات کا قیامت ہے در مناسبت دارے ملک کی سورت کی ہوئی کہ اللہ پار یوشے من اس پارسم ہے کہ اللہ بکل شین علیم اللہ پار یوشے من دکوا دے اور دے آخر کی ہوئی ان اللہ عالم و غیب السماوات والارض جو بدی سورت کی واجب پا خلق باندی داؤں چرا اللہ تو قدرت مندی ایمان روے ویسے او اللہ اگر ذرات مخلوقات اگر جمع کولشی او دی دوبارہ پیدا کولشی تو دی خلق انکار کو دی قیامتنا نپا دی صورت کی بیان دی قدرت دی اللہ دے او اس بات دی قیامت دے چرا اللہ وقت رسی گی اللہ دوبارہ مخلوقات اگر پیدا کولشی در شانی ملک کی بانڈچیان دا غی دا ایمان ذکر اوک چا غی بھی منگا ایمان دورے انورتوے لشلنا تاسو صحیح ایمان ندر اوڑے صحیح ایمان تاسو ندر اوڑے او صحیح ایمان ندر اوڑل اگر انکار دا نبوت لم متضمن دے انکار دا قیامت لم نپا دی صورت کی اس بات تو قیامت گئی لیکن مخ کی صورت کی جی بیان دا آداب دا اللہ دا پیغمبر اکڑوا سورہ قاف کی اس بات تو قیامت دے اور بائی بان دلائل عقلیہ کا ذکر کئی قاف اللہ کی بمانا حرف والقرآن المجید او گوار قرآن چخاون دلی شان دے بل عجیبو بل بتاجم کئی رئی دا چرا گئی رئیتا یو یرور کم کے منہون لیکن سر رئینا پسوائی کاغر حضا شیعون عجیب دار یو شیع ناشنا آئے وامتنا اے ارکل جمرسو بلگا او شبلگا خاوریا تو جو بوری ناول کے اس بات نبوت تم نے اس بات اللہ پیغمبر رسالتوں کو نبوت دے چکاگر وہی دا دیو شے ناشنا تم اللہ دا جمندہ جن سنول منگلا یرور کا انجرا گلے نے یعنی داخلی بشر منگل کی فرشتہ جیویا اے رام اتنا اے ارکل کی شمنگا مرو او شمنگا خاوری ذالک رجم باہیگو دادی واپس کی دل رضا کرنا تو کافی سرکوئے ہوں گا ماں پاو سمانگی چکا میں ادھر کا نمگ دینا ادھر سر کتاب نازیگ کتاب حفاظت کو ان کے حفاظت کو ان کے دے حفیظ فائل کمانا تو مفعول باندھی مانا کتاب محفوظ کرے شرے مجھے محفوظ کرے شرے شو مانا قرآن کریم کی مراد دے کہ اللہ محفوظ کرے دے دا شیطان دا غیب سے وزن رسی گیا سواجب ان رسی گیا یا مانا دارے چھ خفیر فائل وزن دے فمانا دے فائل وانی مانا افادت کون کے جڑے رو خبر داری وضاحت دے پکی وضاحت دے پکی دغشانی یا تینا مراد لوح محفوظ دے نمجا سر دے کتاب حضور کتاب محفوظ محفوظ ساتلے شرے محفوظ دے او یاد مراد عمل نامی فرشتو دیا کیا وی لکل کئی ان کتاب نمجا سر حفاظت دے ان کے دا عمال دا مخلوقات بل قذب بالحق بلکی نسبت ضرور کرے دے حق دا ہر کل چرا گرا حق دیکھتا پس دی پیوکار گڑ وڑ کی دی افلا من دورو ہاں اس دلائل اقلیا اے پس دوری دیا اسمان تا چھتا پاس رہی دے چھترنگ دو کرے من جگا اتے سکرے من جگا او نشتے دپار دے من سوروج سچاو دونا پدی کے کم سچاو دونا نشتے دے والارض ارمکا مددناہا مددناہا فرکڑ منگا دیا والقینا دیہا او والقینا دیہا آتا کل منگا پدی کیا رواسی اونا وانبتنا دیہا اولا کل مکلی منگا پدی کیا لار قسم جو اتاغنا تاقل مندی جلائل یو پندے دفار دار یو بندہ منیب رجوع کون کی اللہ تا ونفت اللہ اور اور ان جد کرنو بو مبارکن چلیر خیر چلی شیر پائے کی فامبتنا دیہی پسرا درگن ان جد پائے باندی باونا او دانیل او شیر او بجوری باسقات جنگی جنگی چلی پار حضیر ہوتائی نزید جوستی جوستی رب صلی اللہ عبادی پار در رزق بندی گانو واخینا دیہی بلتم میتا او جن لیکن برن اللہ باران کو اسول دانی اسلے کجور اسلے سنبھال سنگتی دوشان بھائی وطند قبرونا اس بات قیامت اکر مثال باندی قذبت قبلہوں نسبت ضرور کرواندی قمد نوح علیہ السلام نوح علیہ السلام تا و اصحاب الرسی او نیوالا او سمودیان و آدیان او فرعون و اخوان لوت او قمد لوت علیہ السلام و اصحاب الیکتی او جان گئی والا وقوم طبا او قوم طبا کلن کذب الرسول طول نسبت ضرور کرو انبیاء تا فصابت شر وعیب عذاب ما بدیوانی ما عذاب تصابت شو افعینا بالخلق الاول اے پس رشی منگا مطلب دا تخویل دنیاوی شو مسلاوی اے پس رشی منگا پتیجائی حرمانی واندی دوبارہ پیدا کل سکولے ننا بلکی دائی دیا لبسن بگرد والی کی لکیلائی شمینا ولقد خلقنا الانسان ابتا کی سر پیدا کرے منگا انسان او قریب منگا پاوسوان دی کی وسوسا دی بائی سر دی انسان تا نفس دو ونحن اقرب الی امنگا دیر می دی دی انسان تا من حبل الوارید متلقیانی عن الیمین و عن الشمال قائد کم وقت کی چی اخلی دوار دستون کی فرشتی دخیتر اللہ و دخیتر نقائد چی ناس کی چی دا انسان سموئی ما یلخز من قولی نگر بھائی دے تم خبر دخلے لالی مگر رتی گنا نگاہوانی برشتی تیاری و جا سدر کل موتی کے لفاق اور آگلا سختی دا مرگ بیوشی دا مرگ بلحق فرشتیا سارا ذالی کما کنتا من ہوتا خید دادی آگا شے چیت من ہوتا دینا تا خید چی اوڑی دلیا تد دینا اوڑی دی تختی دیا نو دا آگا شے دیا اگر یو شہر ہوئی چیلی پخیال بینوا نو آگا رز رالا اگر کم رز دا چیوسا خود لکا کشوی دا او بیخ کتشی دیناتی دیا او نور امدا سے نقشتا دے فاغا نور وجود جامو کی چکیا نور بس دا نخی نتشی نخی دا مرگا ناگ رض آگا رالا اللہ سل پیغمبر توی قل ان الموت الذی تفرون منه فإنه ملاقاتكم هو آیا چی اکنن مرگ آگا چتا سیتا سود آئینا مدیتا سر ملاوی کن کے لے وانو فی خبی سور اکود گوارشی بشتی لیکی مداد او رض دوازی او راب جاری او نمس ماہا چی داو سر بی سائق و شہید یو بوترین کے او گوان سائق دی جدید عربی کی ڈریور لوئی ڈریور لوئی ہم و شہید او گوان لکا سرنگی کی دنیا کی او مجرم اگلے ات کڑی چولی دیا نو یو نیولے رے او بل سرداد اگا فائل لے فائل دے مثل ولوئی ہاں مثلے رے او روان کرے رے نو یو سرا لاس گیت گڑی دی او فائل لے او بل ور سرا روان دے دو شانی نا گوا دے نسم کی دنیا کی بھائی جاتی مدا شان بال تم لتا تو کنتا پتا کی سر ویت پر ابرت دے دے رہا دینا بسلری کے مندستان ہے تو آ کا پر دید سرگستا تو اس نظر ستان مندر دے تیل تیل ہر تب ہر زمینی اپا فل سرگ دے برابر ہوئی وقال قرینو او بوئی مرگرے دو ہاگا دا یعنی فرشتہ بوئی دا جمع آگس لدے چلما سر جاتی تیار نوبوئی او بوئی اللہ علقی او بوئی دا سدوارا فجہنم کی آریو لی ناشکرا یا لی کاغر عنید عناد کا ان کے ضد کا ان کے مناع للخیری دیر من کا ان کے نیکی موتا جندہر میں بیاتے کا ان کے مریب شک کا ان کے حلتا سدوار غرب وی نو القیا غرب ویتا سدوارا خطاب دے چاہتا خطاب دے سائق و شہید تا حلتا سدوار دے غرب وی الذي آغشت كونكيا شكرتون يا سردان لانا مددگار بل فسكور دوشتا سدوالا تي فاقاب ساكي او بوئي مرگر ادد شیطان بوئي ربنا ایرب ازمونگا ما اتغیتو نحن گمرا کرے ما دے لیکن او دے پا گمرا اخکارا تي او بوئي اللہ لا تختصمو لدئیا جگر مکوئی دما سرا قبری تری مکوئی لدئیا دما سرا او پتا کی سارا مخی کرے میرتا ستا دل وائید یرد آزاد یرد آزاد مدل مخی کرے وائے یعنی یرد در کرے وائے ما یبدل القول لگئی نشی بدلے دے خبر دما سارا او نیم از ایک ظلم کو ان کے پیسے و بند باندی حکم رض باندی چوبو آئیں گے جہنم تا حال انتلاتی اے ڈاک سویت او آئی والا جہنم حال مزید اشتدے سودیاتی سودیاتی شتا حضر شیر رحم اللہ لی کسان اگا طالبان دغل ورل چاندیل خان سر نو اگا یو طالب بل لوی چی تیبن تیبن جی مطلب لا تصیب کا بن وہی خوش ہوتا مطلب لا تو خوش والا دان بھی کا یعنی تصیب کا جیسے چاندرا کی کوئی تو بھگوان پار بھائی باندھے نا ساری سار لکی جو ہمرا سر بچے بچے نجم در کھولے نائی والے خان ہولی اللہ بھیا جی ویسالون کا مادائن فرقون نکولی لعاقو دیتان تبوک گئی تشیو لگئی پلار دا اللہ کی نوائی چیزی آتی گانا نارد اللہ لارکو لگوئی نظمان اللہ تشیو بھی آتی شوئے نوے ناول ای خان خدیو تا گیڑا اگر جہنم گیڑا جہنم لم کی اللہ دا خلق ورگر گئی ورگر گئی خان جہنم دار گیڑم لڑکی گیا استام لڑکی گی استام لڑکی ہری سی بات راجی پیدا جبار قدم اللہ کو قدم کی گی جہنم کی جہنم وہی بس بس مندولا اس مور سما او گئی نا جہنم بم نے مڑی دیا وعودلی فاتل جنت او مدی بگریشی جنت پرنگارو کا دیر بھائی جو چن بھائی لری ہار راما دا جارو سے دوادی کل شتا او سر اگبار داری او دے رجوع کا ان کی حضیب عبادت کا ان کیا دخل عمال من خشی الرحمن آسوک جی یاری کی مہربان بادشاہ دل ویب پنا دی دبان دے دل ویب پنا دی دبان دے دا حفیظ مانا ابن کثیر کہیا جی اللہ دی لا یجلس مجلسان فیقوم حتی یستغفر اللہ عز و جل حفیظ آگا چالا ولی جی نئی ناس پیو وید ناستے کی پسی پاسی آئے نا تردی پوری چلے اللہ نے استغفار اباری کہ اللہ مالا بسنو کے استغفار اباری نبزا حفاظت کو ان کے رے مطلب ہر وقت توجہ شکر ابلا اخیرت طرف لا بس ہر وقت استغفار اباری نہ سے مجلس کی انسان دے گناہ بتی نشیویا جدے استفار واری ندار حفاظت کو ان کے من آواسو کر چیری جی مہربان بات شان پنا دی جا سرا اور دیو کر پر رجوع کو ان کی سرا اللہ کا داخل شیا جی جنت کو سلامتی آ سرا داد اور داخلی کو مطلب دا جسو داخل سن بس او داخل ویا دا دورت دا ہمیشہ داخلی تو پارا دی بیا رسو چکو خیل بلی جنت دی ارنگ سرم ردیب بیاتی مشتلے چار دا لالی گلی وکم احلکنا او دیر خلاکی لنگا وانج رینگ دیونا وهم اشد من ام برشان چار دیر سختو دینا پا حملہ کیا فنقبو فی البلاد بس اگر دے دلا بھائی اگر دے دلا پل پیلا کلو کیا کلو کی اگر دے دلا کبو پل پیلا مانا کہیا بس اگر دے دلا بھائی پتی کلو کی یعنی پار تیختی بان لے کا تو خدائے ملا ان سو او یا دا مطلب دے شکر دی دل آئی شکر دی دل پر ایک کلو کی اس کلاسے والے مرد نہ ملا ان شو آو یا تھا چدا دری کاب دیر دے مانا فنک تیو فل بلاد مجھے کاب دیر شی نبیا سی غلا مرشوا پس اگر گئی تا سو فل بلاد پر ایک کلو کی اگر گئی حل من ماہیت اے او دا گئی پارا تو بید تیختے سوید تیرتی داغی پارا سوید بچاؤ نہ بالکل داغی پارا سوید تیرتی بچاؤ تو مرگ نہ ہوا یقیناً بلے کے خام خا پند پار دا رچا کان لہو کل گون جی آگل پارا کل او القسم آ او پمانا دو او سرا او کی جی وقت وہو شہید او ایدے متوجیہ پاول رد باندی کل کی محاداد وہ قرآن کریم ذکر کول او ترغیب ورکو لکلولا ندایت مرارو لیو او القسم آ او کی جی وقت وہو شہید او یہ متوجی مرتی انسان لا دا اللہ کوئی کتاب کی پندے او کنا راگلو اکل یو فاگو او کل بل فا او کل اکل من کی دب شب لگو او کل وفتی داد او کل نا وفتا ذکر علم رالم و قرآن علم ران علم مدا اللہ چین دا سنرے جتو اید آغن مستغنی آغن تال محتاجی نا دا بکو دیر توجہ سارا او دیر پسو دیگر سر مناستی اللہ بلی جوڑی دا کئی دانا کستا بس پروانیو اللہ ویروان دی اتی میرا بانی نا این فی ذالکا لذکر آلی من کان لہو قلب او اللہ سمو شہید ولقد خلقنا السماوات والارض اب تاکی سر پیدا کردی مگا سمان نوزم کا آرس جیبا من دے گوارو کی بشپت ساتو کی اندر سیدل منگل ملوب سستر والے پس صبر کو پارا سبان دی چوائی اے رئی او پاکی بیانا وا اسی جب حمد رخبر وان دی مخدی دو خطو دن ورنا و قبل الغروب او مخدی او مخدی دو پریوتو دن ورنا و من اللیلی او دشپینا پس صد دیخو پس پاکی بیانا وا رضی اللہ و ادبار سجود او رستو و وادبار سجود او ملک و نوازل ملک و نوازل او یام اللہ اغا سنت موکد او وادبار سجود او ملک و سنت یا نوازل رستو دا فرض مندلونا وسمانا کئی وسول نوافل مسنونتا عاقب الفرائض او مذکوا النفل چاہ سنت دیا رسول فرض مذنا دا شانی مانا کئی وادبار سجود نقاضی شمس الدین رحم اللہ مانا کئی وادبار صلوات المکتوبات او رسطو فرض منزلونا دا اللہ پاسی بیانوا دا شانیا دا غمانا کئی تفسیری قرطبی وی واد ادبار سجود الرکتان بعد المغرب ورکات مزد فرد ما خامنا و ادبار النجوم الرکتان قبل الفجر ورکات مزد مخیر مزد سبانا وی دا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ وی وی اس پر اللہ دا پیغمبر سروں نو دا سبا دا مہروان دے دو رکات مزد کو او سم خرجائی دا صلاتی بیا وطی دا مزدتا دا سبا مزد جماعت تلاو نو فقال ہوئے دا اللہ پیغمبر چے بن عباس رکاتانی قبل الفجر ادبار النجوم و رکاتانی بعد المغرب ادبار السجود دا دورکاتا دا سباد منروان دے دا غیبار نجوم دے او دورکاتا دا ماخام دے نجوم رستو دا ادبار سجود دے دا شانی چاہتنا مراد ویتر رستی بی ویتر یا رستی بی فو وَمِنَ اللَّيْلِ أَوْ تَشْفِينَا فَصَبِّهُ فَاسْتَعْجِ بَيَنْ وَيَذِي اللَّهِ وَأَدْبَارَ السُّجُودَ أَوْ مُرُسْتُوَا دَفَرَضْ مِنْ جُنُونَا یا مطلب دا نفل کوا نفل رسطو دا فرض من جنونا وستانی او غد دیگر فکم ربانی چواز بود جواز کون کے لیو زینید دینا ار انسان آپ وہی بالکل ماں درستی لگی والے سوا بکمرانی چوری بدواب ہوئی چگا دل ہاتھ پریشیا سارا یعنی بچے کا دشمی لائی زالی کہوں ملکوز دادا رز و تون قبر منا مکزالی کہوں کذالک الخروج او ذالک یوم الخروج انا ملجیو نحن نحیی ملجون جی کول کو نمیتو ملکول کو ویلین المسیر او ترود ملت جی واپس کی دل یوما رکمور الوانی تشقق الارض جوگا جی مکا آن امدین سرا پچلتا ایسارا زمتا وطن اوچوی دائی برابور تشی دائی راجم کول کو منگا باندے آسان نحن عالم منگا خبو لئی پاغسوانی شوائی رئی اونیت پدائیبانی بی جبار سو دور آور یعنی سا پدائی سکور نچلی گیا چیتا دائی مجبورا کی پا اسلام راولو باندے فذکر بالقرآنی پس پانور کو پا بیان دو قرآنی پاک باندے آگا چالا خواب یخاف وعید یا غیری گیا دعذاب زمانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم.